Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. MaxiLuten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W krakowskim szpitalu MSWiA po cyberataku wciąż nie działają systemy informatyczne. Marsz pamięci w Krakowie w 82. rocznicę likwidacji przez Niemców getta. LOT odwołał wszystkie jutrzejsze rejsy do Berlina, Monachium i Frankfurtu z powodu strajku w Niemczech. W szpitalu MSWiA nie działają systemy informatyczne. Przeszliśmy na pracę papierową, poinformował dyrektor szpitala Michał Zabojszcz. Wczoraj po południu placówka stała się celem cyberataku. Zdrowiu i życiu pacjentów nic nie zagraża, a służby pracują nad przywróceniem działania głównego systemu szpitala, mówi dr Zabojszcz. Systemy komputerowe wszystkie nie działają. Przeszliśmy na pracę analogową, pracę papierową. Przez chwilę było pewne ograniczenie w działaniu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, ale te systemy też dzięki współpracy z podwykonawcami w tym zakresie zostały przywrócone do działania. Natomiast system główny szpitalny komputerowy jeszcze w tym momencie nie działa i kiedy zacznie działać, nie jestem w stanie powiedzieć. Cyberatakiem na krakowski szpital MSWiA zajmują się służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum E-Zdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci w 82. rocznicę likwidacji getta. Za murami Niemcy zamordowali 2000 Żydów. Marsz upamiętniający ofiary wyruszył w południe z placu Bohaterów Getta w stronę dawnego obozu KL Plaszów. Wcześniej na placu odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono kwiaty i zapalono znicza. Dla nas ważna jest pamięć. Historia się powtarza i lubi się powtarzać. Powtarza się dlatego, że ludzie zapominają. To jest moja powinność jako mieszkańca Krakowa, jako mieszkańca Polski, jako osoba, dla której to, co wydarzyło się 82 lata temu do wojny w Ukrainie, było abstrakcją. Żeby naszym braciom Żydom powiedzieć, że jesteśmy z nimi, jesteśmy braćmi. Filip Musiał, oddział IPR w Krakowie. Jest to symbol pamięci o Krakowie, którego już nie ma, o Krakowie przedwojennym. Symbol pamięci o Polakach pochodzenia żydowskiego, o zasymilowanych Żydach, którzy w Krakowie mieszkali przed wojną i którzy zostali w znaczącej większości przez niemieckiego okupanta wymordowani. Z około 70 tysięcy Żydów mieszkających w Krakowie przed wojną ocalało około 1000. Szczecińską fabrykę wody odwiedziło ponad 500 tysięcy osób. Z tej okazji dla pierwszych 100 osób, które odwiedziły dziś akwapark, basen przygotował niespodzianki, mówi Anna Mostowska z Biura Obsługi Klienta. Przygotowaliśmy setkę voucherów, obejmują przeróżne nasze strefy. Aquapark, sauny, edukatorium. Są na 2 godziny, są całodniowe. To jest taka mała loteria, sami nie wiemy, co tam jest. Niech to będzie jedną wielką niespodzianką, ale na pewno każdy z klientów będzie zadowolony, otrzyma coś dobrego. Szczecińska fabryka wody działa od czerwca. Strajkują pracownicy lotniska w Hamburgu. Jutro zapowiedziano strajki na kilkunastu największych niemieckich lotniskach. Pracownicy hamburskiego portu już dziś bez ostrzeżenia przystąpili do strajku ostrzegawczego. Pasażerowie, którzy utknęli na lotnisku, nie kryją niezadowolenia. To bardzo niekulturalne zachowanie w stosunku do podróżnych, którzy utknęli tu dziś rano i nie wiedzą, jak się stąd wydostać. Chcieliśmy dzisiaj polecieć do Hurgady, a teraz mówią, że wszystkie loty są odwołane. Nagły strajk. Teraz nie wiemy dokładnie, czekamy. Może pojawią się nowe informacje, ale na razie nie mam pojęcia. Musimy znaleźć rozwiązanie, jak spędzić ten dzień. Musimy sprawdzić, jak możemy zmienić rezerwację, jeśli to w ogóle możliwe. Nie jestem jedyny. Rano było tu pełno ludzi. To oburzające zachowanie. Polskie linie lotnicze LOT już odwołały wszystkie poniedziałkowe rejsy do Berlina, Monachium i Frankfurtu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy nie powinno się chmurzyć. Na przeważającym obszarze od 1 do 4 stopni, cieplej na południu do 7 stopni, miejscami może być mglisto. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro godzina. Witam wszystkich, Michał Afro Hoffman z tej strony. Może pamiętacie, że tydzień temu gość, z którym się umówiłem, nie przyszedł i trzeba było szyć audycję z niczego już w czasie jej trwania. No w sumie było śmiesznie, choć trochę strasznie. Ale potem śmiesznie być przestało. Mój gość bowiem dla swojej nieobecności wymówkę miał najlepszą i zarazem najgorszą z możliwych, ponieważ w czasie trwania audycji już nie żył, o czym dowiedziałem się, tak jak wszyscy, dopiero dnia następnego. Dzisiejsze wydanie chciałem oczywiście poświęcić pamięci Błażeja Szkudłapskiego, DJ-a z wąsem. Posłuchamy między innymi wybranych przezeń na zeszłotygodniową audycję utworów, ponieważ nie chcę Państwu zanudzać, zasmucać, bądź co bądź, niedzielnego popołudnia pogodnego, które się Wam przecież należy. O Błażeju powiem tyle, że był to jeden z najmniej zgorzkniałych, najmniej scyniczniałych, mimo że życie go nie oszczędzało, ludzi, jakich znałem. To w sumie jest krzepiące, że tacy ludzie się zdarzają i naprawdę częściej niż byśmy myśleli. Szkoda, że słuchacze Trójki nie zdążyli go poznać, a spóźniliśmy się niewiele. Moi drodzy, ostatni raz zagra dla was DJ z wąsem, a potem garść piosenek, z którymi się przyjaciołom i bywalcom imprez, które rozkręcał, a także mi najbardziej kojarzy. I tak w pierwszej części usłyszymy Steve Miller Band w utworze Quicksilver Girl, Rolling Stones i Heaven, Dieciacci, piosenka Lovely Nuts, Suicide Booth i Aura. Być może wybrał ten utwór, bo to tak jak doczytałem, zaprzysięgli komodorowcy. A set zamknie dla równowagi, niejako, bo Dieciacci to Chorwacji, serbski zespół Valentino i utwór Samosklopi Okice. A potem utwory, które się z DJ-em z wąsem kojarzą. Kolorowy wiatr, Heroes, Byłaś serca biciem, Ale jak gwiazd. Błażej kochał polskie szlagiery. Kochał Sinatrę i tak pięknie o nim opowiadał, że aż mnie do niego przekonał, dlatego Devil Moon. Później piosenki, w klipach, do których zagrał role główne, czyli E z Lesławem, Tym razem naprawdę i Muzyka końca lata, Naucz się być sam. A na koniec jedyny utwór, jaki może na koniec wybrzmieć. Dziękuję ci za wszystko, Błażejku. Dziękuję Państwu za cierpliwość. A teraz już słuchamy. She's a quicksilver girl, a lover of the world. She spreads her wings

Noći su ovdje tako ledene, oči crvene od košave, glava ko kocka leda putuje. I znaš, dobro znaš, volim te. Milja od tebe sam, dijele nas granice ratovi, a ja ne mogu da zaboravim. Uzalud, uzalud, volim te. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđar letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđar letjeti kroz planine do tebe. I bila jednom jedna jesen je, lišće je šatalo sa stopama, magla me čuvala od pogleda, bojim se sjećanja. Noći su ovdje tako preduge, godine lijene ko stoljeće. Ja sklapam oči, gledam jasnije, zvijezde plove tebi ljubavi. I zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. Nothing will keep us together.

blinds me with pomocy. Nie odpowiada nikt. Wyrywasz włosy, głową uderzasz w drzwi. Dobrze wiesz, że tym razem to naprawdę koniec. Między tymi, którzy kochają, ale mnie nie rozumieją.